राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 21 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम जैसे इस प्रकाश में ये सब दिखते हैं, ऐसे ही अपनी अपनी बुद्धि के प्रकाश में दिखते हैं। उसमें अगर जो विवेक है उस विवेक के प्रकाश में सब दिखते हैं। विवेक से ऊंचा परमात्मा तत्व ज्ञान है, उस बोध के अंतर सब संसार है। ज्ञान के अंतर्गत प्रकाश के अंतर ये सब व्यक्तियां हैं। ऐसे एक परमात्मा का जो बोध है, ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतर्गत सब है। उस ज्ञान के साथ जिसके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, उस ज्ञान के साथ में अपने सब की एकता है। संसार के शरीर के साथ एकता अपनी मानी हुई है और उस तत्व के साथ एकता स्वतः है, स्वाभाविक। तो स्वाभाविक तत्व है, उसमें तो अस्वाभाविकता हो गई। और जो अस्वाभाविक है, थोड़े दिनों से शरीर के साथ संबंध है, ये अवास्तविक, पहले नहीं था, फिर रहेगा नहीं, और अब भी दूर हो रहा है। शरीर से अपनी सत्ता, अपनी सत्ता से शरीर दूर हो रहा है। तो इसको स्थायी मान लेते हैं, इसको स्वाभाविक मान लेते हैं। और स्वाभाविक है परमात्म तत्व के साथ हमारी एकता। ये बनावटी एकता है शरीर के साथ, क्योंकि शरीर के साथ एकता मां के पेट में बनी है और अंत में शरीर यही रहेगा, छोड़ चले जाओगे। तो ये आगंतुक एकता है नहीं एकता। जैसे आप यहां सत्संग में आ गए, सत्संग का समय होने पर चल दिए, इसी तरह से शरीर में आ गए और आयु समाप्त होने पर चल दिए। तो शरीरों के साथ हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, पर अवास्तविक तो वास्तविक मान लिया, इसको सहज मान लिया, स्वाभाविक मान लिया। इस वास्ते जो वास्तविक स्वाभाविक हमारा संबंध है वो भूल गए, वो इतना भूल गए कि परमात्मा भी कोई है कि नहीं है, है तो न जाने कहाँ है, कैसे है। और भाई यहां ही है, सब में परिपूर्ण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से परिपूर्ण है। और उस परिपूर्ण तत्व के साथ संपूर्ण जीवों की एकता है, जीवों की संपूर्ण साथ एकता स्वाभाविक है। ये मिटेगी नहीं, चाहे स्वर्ग में जाए, नरकों में जाए, 84 लक्ष्मी में जाए, कहीं जाएगा तो भी उस तत्व के साथ एकता मिटेगी नहीं। तो उस ज्ञान के साथ आपकी चेतनता है और उसी जो सत्ता है उसी से अपनी ये सत्ता है। होनापन संसार का होनापन नहीं है, संसार का शरीर का होनापन तो केवल प्रतीत होता है। इसमें जीवात्मा है और संसार में परमात्मा है, उनका होनापन रहता है। इस बात गीता माया के जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए दूसरे कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर ये नए शरीर में आ जाता है। तो ये तो चोले की तरह छूटता है। तो इस साथ हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसको स्वभाव में मान लिया तो जो स्वाभाविक स्थिति था वो भूल गए। जैसे हम इधर देखने लगे तो इधर दिखेगा नहीं, पीछे का पीछे होते होते इधर दिखेगा नहीं, ऐसे इसके साथ एकता मान ले तो परमात्मा के साथ एकता दिखती नहीं और उसके साथ का अनुभव होगा तो उसके साथ एकता रहेगी नहीं, क्योंकि है नहीं। मिटती वही है चीज जो नहीं होती है, अगर होती है वो मिटती नहीं, ना भाव भी देते सतह सत का अभाव होता नहीं। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीरों के साथ कुटुंब के साथ एकता मानने से उद्योग करते हैं तो कुटुंब के पालन का, जमीन जायदाद का, रुपये पैसे संग्रह करने का, यहाँ के शुभ भोग करने का उद्योग करते हैं और ये रहेगा नहीं, जानते हुए भी अनजान हो रहे हैं। हमारे को प्रत्यक्ष अनुभव है कि शरीर के साथ हमारे दम नहीं रहते, इसकी अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है तो हम सब में रहते हैं। स्थूल शरीर की ही जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था है, कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। ये अवस्था तीनों बदलती है शरीरों की, ऐसे बालक जवान बूढ़ा अवस्था ये भी बदलती है, आप वही रहते हैं। इस बार गीता ने कहा जैसे देहिनो स्मृति था देहे कुमारम यौवनम जरा, जैसे देही के शरीर में कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, बालक से जवान, जवान से बूढ़ा, जून से किसा बालक, फिर जवान में बूढ़ा फिर बालक। तो ये अपना नहीं है, तो पंडित होते वो मोहित नहीं होते, मोहित नहीं होने का मतलब अपने को नहीं मानते कि मैं जन्म गया, मैं मर गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हुआ गया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमित मन, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, अपने कर्ता बन जाता है। वास्तव में प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुण ही कर्माणी सर्वग्रह, प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं हो रही है, ये अपने क्रिया मान लेता है, अपना मान लेता है तो कर्म हो जाता है, कर्म का फल हो जाता है, फल भोगने के लिए उसने योनियों में जन्म होता है। तो यह सत्संग के द्वारा, सद्विचार के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा अनुभव करे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर अलग है मैं अलग हूं, दोनों का अलग अलग विभाग है, शरीर बदलता ही रहता है, स्वयं बदलता ही नहीं, बिल्कुल वृद्ध स्वभाव, शरीर तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, स्वयं कभी एक क्षण भी बदलता नहीं, है ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। तो शरीर में न हो अपने स्वरूप में से तो हो जाए तो पहचान क्या होगी, सुख दुख समान हो जाएंगे। अब सुख हर से ही जाते, सुख में खुशी आती है, दुख में बिलखा रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो अनुकूलता दुख प्रतिकूलता शरीर पर आती है, मन इंद्रियां पर आती है, अपने उसे सुख दुख क्यों हो गए, पर शरीर के साथ एक हो जाने से शरीर के आदर में हमारा आदर हो गया, शरीर के निरादर से हमारा निरादर हो गया, नाम की प्रशंसा से हमारी प्रशंसा हो गई, नाम की निंदा से हमारी निंदा हो गई। तो शरीर और नाम के साथ अपने को एक मान लिया, शरीर तो माँ के पेट में बना और नाम तो 10 दिन के बाद निकाला गया, पहले भी अमुक शरीर अमुक नाम नहीं था, बच्चा हुआ है फिर उसका नाम धर दिया, अब नाम को इतना पकड़ लिया बस एक ही हो गए, उस नाम की निंदा हमारी निंदा, नाम की प्रशंसा हमारी प्रशंसा, और नाम हमारा रहना चाहिए मरने के बाद भी, और भाई जन्मने के बाद नाम धरा है, जन्मने के पहले था ही नहीं, जन्मा तभी नहीं था, उस नाम के साथ एकता कर देता, मान लेता है, तो नाम की निंदा स्तुति से अपनी निंदा स्तुति मानता है। तो ये ज्ञान होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि इन ज्ञान से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे मकान में बैठे मकान की कोई निंदा कर रहे तो हमारी निंदा कर दी है, मकान की बड़ी भाई, तो मकान मैं हूं और वह मकान मेरा है, मैं और मेरा नहीं है तो कोई परवाह नहीं। ऐसे नाम मेरा, मैं नाम कर, मैं नाम मेरा, इस वजह से नाम ज्ञान स्थिति में कभी होती है। तो ये विवेक आना चाहिए कि वास्तव में शरीर और नाम ये सब आकृतियां, ये बदलने वाली आकृतियां है, ये टिकने वाली नहीं है, ये ठहरने वाली आकृति नहीं है, ये तो नष्ट होने वाली है। इसमें क्या नाराज क्या राजी हो, इधर चले जाएंगे बहरा से, संसार बहरा बड़ी तेजी से नाश की तरफ, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता हुआ समुद्र में जा रहा है, सब सुबह शाम रात में दिन में छिप कर कभी देखो वो प्रवाह वैसे ही बह रहा है, कोई देखे तो कोई न देखे तो, कोई जाने तो न जाने तो, कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, मतलब नहीं, वो तो प्रवाह जा रहा है। ऐसे ये संसार का प्रवाह नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, आज दिन तक की उम्र अभाव में चली गई। अब कोई आपका हमारा बालकपन देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं क्या, दिखाओ कि अभाव हो गया तो अभाव में गया, तो वो अभाव में हो क्या गया है, अभाव में जा रहा है। भाव रूप तो बीच में मान लेते हैं, वो बीच में जो नाश का प्रवाह है, वो नाश के प्रवाह को भी स्थिति कहते हैं, उत्पन्न होता है मरता है फिर बीच में स्थिति है, तो स्थिति क्या है, केवल उत्पत्ति विनाश का प्रवाह है। पहली अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था दूसरी छोड़ गई, तीसरी अवस्था तीसरी छोड़ गई, चौथी अवस्था, ऐसे बदलने के प्रवाह का नाम स्थायी स्थिति, स्थिति है ही नहीं, इनको स्थिति मान लेते। स्थिति तो परमात्मा की है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। शरीर संसार का है तो संसार की सेवा में शरीर को लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो, दो ही चीज, एक देह और देही, एक संसार एक परमात्मा, तो परमात्मा का अंश स्वयं देही है और संसार का अंश शरीर है, शरीर की जितनी सामग्री वो भी संसार का ही अंश है। तो संसार की वस्तु संसार को दे दो और परमात्मा वस्तु परमात्मा को दे दो और छुट्टी दे दो, मोल मुक्ति हो जाएगी, सतह कल्याण स्वाभाविक ही। तो ये अपना होते हुए परमात्मा न माने, जैसे इस मकान में हम बैठे हैं तो इस मकान को हम अपना नहीं मानते, तो न मानने पर भी मकान में तो बैठे ये काम आता है ये मकान, ऐसे शरीर को अपना न मानने पर भी शरीर में रह सकते हैं, छूट जाए तो मौज की बात, रह जाए तो मौज की बात। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग करना, और त्याग क्या करना है, संसार का त्याग क्या कर, त्याग हो रहा है, मैं मेरे को मान रखा है, त्याग तो हो रहा है इसका भी, मैं पण का त्याग हो रहा, मेरा पण का भी त्याग होता है, जितना वर्षों का होने वाला है वो जितने वर्ष आ गए उतना तो त्याग हो गया, कोई 50 वर्ष होने वाला हर 5 वर्ष का हो गया तो 45 वर्ष ही रहे तो त्याग हो रहा है। जो अंत ही तो है तजे में पामर तू न तजे अब ही थे, जिसका त्याग हो रहा है उसका त्याग करे, जिस प्रकाश में ये दिखता है, जिस ज्ञान में, जैसे इस प्रकाश में ये शरीर दिखते हैं, ऐसे जिस ज्ञान में ये परिवर्तन दिखता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय बालक जवान वृद्धावस्था, ऐसे तीन अवस्था होती है संसार की, तीन अवस्था, ऐसे तीन अवस्था है संसार की, अपनी नहीं है, अपनी हो तो शरीरों के साथ हम ही बदल जाते, तो तीनों शरीरों को देखता कौन, तीनों की गणना करने वाला के तीन शरीर है तो करने वाला तो रहा नहीं एक वही, तभी वो कह रहे हैं दो तीन ही कर सकता है। तो आप तो तीन शरीरों में रहते हैं, शरीर तीन में नहीं रहता, शरीर जागृत की मुख्यता रहती है, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म स्वप्न की मुख्यता, चंद्र की मुख्यता और गाढ़ सुषुप्ति है, मूर्छा है, उसमें कान शरीर में सुख हो जाता है। तो इंद्रिया अंतर सब लीन हो जाते हैं कारण में, इस बात से ज्ञान नहीं रहता। जागृत में स्वप्न में ज्ञान रहता है तो उसका ज्ञान होता है, उसमें क्रिया ही हो रही है। ये सब की सब जिस ज्ञान के अंदर क्रिया होती है वो ज्ञान आपका हमारा सबका स्वरूप है। और ज्ञान है इस वास्तु सत कहते हैं, उसमें दुख संताप नहीं, इस आनंद कहते हैं, तो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है। हम सबका स्वरूप वही है, परंतु स्वाभाविक है वो तो, और शरीर अस्वाभाविक, ये तो बदलता ही बदलता रहता है। अस्वाभाविक को तो स्वाभाविक मान लिया और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया, इसलिए गलती हो गई। इस वास्ते ये बदलता रहे, अपने रहो परमात्मा पर, हरदम नित्य तत्व में हर परिस्थिति रहे। शरीर बदलता जा रहा है कोई परवाह नहीं, ये तो बदलेगा भाई, आप कोई यत्न को उसमें मिटा नहीं सकते, तो बदलने का प्रवाह बहता है तो बहता ही रहेगा, ना तो ये तो टिका सकते हैं ना इसको मिटा सकते। गंगा जी का प्रवाह आधा हाथ देकर रोके तो रुक जाएगा क्या? और खड़क और ऐसे बहा, मैं बहा रहा हूं तो जल को बहा दू, बिना बहा बह रहा है रुकता है नहीं। ऐसे संसार का प्रवाह मौत के जा रहा है तो रोक सकते नहीं, हम यूं कर देंगे यूं कर देंगे, क्या कर दोगे? तुम अपना पाप पुण्य कर सकते हो, अपने के लिए उन्नति अवन्नति कर सकते हो, संसार में कुछ नहीं कर सकते। संसार तो आप सब बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। तो शरीर संसार के साथ है, आप परमात्मा के साथ हो, तो शरीर से सिवा परमात्मा करो, आप अपने भगवान ही करो। इसमें विलक्षणता है कि शरीर का अंश शरीर होते हुए, संसार का अंश शरीर होते हुए, शरीर से अलग, संसार से अलग नहीं हो सकता। आप परमात्मा से अलग न होते अलग मान लेते हैं, ऐसे आप अपने को शरीर परमात्मा से अलग मान लेते हैं तो शरीर को संसार से अलग मान लेते हैं। परंतु संसार तो प्रकृति स्थानी का है ना, सस्थानी है प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहते हैं, और ममई वंश अंश मेरा होता है, मेरे में स्थिर नहीं रहता, ये बदलता रहता है। तो ये परमात्मा में स्थिर नहीं रहता है, शरीर के साथ ये हो जाता है। तो शरीर को संसार की वस्तुओं को संसार में लगा दो, ये कर्मयोग हो जाएगा, और इनके छोड़कर अलग हो जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, अरे भगवान में लग जाओ भक्ति योग हो जाएगा, और इसमें लगे रहो जन्म मरण योग। अब मर जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, मर गए जन्म, ये जन्म मरण योग है। मुक्त में दुख पाने मुक्त, शरीर को अपना मानने के कारण से ही ये जन्म मरण हो रहे हैं, बिना कारण दुख पाए मुक्त। शरीर अपना नहीं, अपने शरीर के नहीं, शरीर का तो पालन पोषण करो। देखो अपना मानने से आपको पुण्य नहीं होता, अपना मानने से पुण्य हो जाएगा। सभी भाई अपने अपने कुटुंब का पालन करते हैं, परंतु अनुभव करते हैं कि हम बड़े भाई पुण्य करते हैं, क्योंकि ममता है उसमें, कोई वो ममता खा जाती है पुण्य को। जहां ममता नहीं है सेवा करते, मैं इतने कंबल बांध दिए, इतना ध्यान न दे दिया, उसको पुण्य मानते हैं। ममता जहां नहीं है वहां सेवा कर दो, चाहे जहां ममता है वहां सेवा कर दो, ममता उठा लो। मेरा पण भाई बंधु कुटुंबी माता पिता आदि है, सेवा करने के लिए मेरे हैं। जैसे वैद्य कहते हैं कि हमारे केस है, ये मरीज हमारे हैं, तो हमारे सेवा करने के लिए हमारे थोड़ी है, ऐसे कुटुंबियों को हमारे हैं सेवा करने के लिए, उसको पहुंचाना, सेवा करना, उन्नति करना, इसके लिए हमारे हैं, हमारे लिए हमारे नहीं, हमारे लिए इनको मान लो तो जन्म मन में जाओ कि उसे बदलता है, आपने मान लिया तो बदलता मिलता रहेगा, वो बने बदल जाओ, आप ही सुनी सोच होते, आप ही नहीं सोच होते, और अगर बोध हो जाए ठीक तरह से, अथवा कर्मयोग हो जाए, अथवा ज्ञान योग हो जाए, तो अपने शरीर से सेवा करना, पहले घर वालों की शुरू सेवा करो, सेवा दो तरह पदार्थों से होती है, खत कर परिश्रम कर जाते हैं, तो सब शारीरिक सब घर वालों की सेवा करो, तो बर्ताव भी अच्छा होगा, घर वाले भी राजी रहेंगे, आपकी भी प्रसन्नता रहेगी, अगर भगत पर सेवा नहीं करता तो दुख होता है, कोई बीमार हो गया लड़का आपके और अधिक बीमार रहा और आप नहीं थे पास में, रात्रि में खाट में शरीर छूट गया, पछताता होता है, सेवा नहीं करी, सेवा करते करते छोड़ जाते भी हाथ की बात नहीं, हम दवाई देने में सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी, कौन आ रहे हो गए सब, तो पश्चाताप नहीं होगा, आपको पुण्य भी होगा, और अपना मानने से पुण्य नहीं होगा, और रोना होगा, पश्चाताप होगा, दुख के संतों में साहस भी हो जाएंगे, और सुख में नहीं, समझते तो है कि हम सुख में साथी होते हैं, पर होते दुख में, तुमको दुखालय है, दुखालय दुख में वो सर्वम विवेक, समझदार को सब दुख ही है, खर गुघु मूर्ख पशु सदा सुखी, मूर्ख पशु सदा सुख, होश नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, दृष्टांत दिया है जैसे हरे हरे तृण चलता है बलि पशु, वो ले जा रहे काटने के लिए और हार चल रहे, तो कितनी देर तृप्ति करेगा भाई, अभी नार कटिए देखो दंशान अपेक्षित, जैसे मेंढक तालाब किनारे बैठा हुआ मच्छरों को काट रहा है, पीछे सर बनाकर पकड़ लिया, फिर मच्छरों को काटता है, कितनी देर तृप्ति करेगा, तुम तो आप भोजन बन रहा है जा रहा है, ऐसे संसार मात काल का भोजन मेरे कालो से लोग नवग्रह चौसठ जो गणी बावन वीर पर्यंत काल भक्त सबको कर, काल सब खा जाता है, महाकाल है, सबको भस्म कर देता है, काल की दाल में चल गई, इतनी उम्र कहां गई, काल में गई, समय बीत गया, बाल पान चला गया, अब बीत नहीं गया, बीत रहा है, अब भी बंद थोड़ा ही हुआ है, यही पकड़ के तरफ जा रहा है, बंद जा रहा है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु, नहीं तो बहता है संसार में, बहतो संग बहो मत भाई, रहते सुनता है नित्यता न्यारा होने में, रहते सुनता रहते में रक्त होनी चाहिए, प्रीति रहने वाला परमात्मा है, ये तो बहने वाला है, इनमें मोह करोगे तो रोना पड़ेगा भाई, पदार्थ तो रहेंगे रोना पड़ेगा, अथवा पदार्थ रहते आप नहीं रहोगे, इनका साथ रहने वाला है नहीं, इस वास्ते में मोह नहीं करे, काम कर दे, संसार की सेवा कर दे, सुख पहुंचा दे, अच्छे सच्चा बर्ताव करके सबकी सेवा करे, बस मौत जाएगी फिर, जैसे सेवा समिति वाले सेवा करते हैं, बीमार हो तो भी सेवा करते हैं, मर जा तो रोए कोई नहीं, जाओ इस तरह से संसार में रहो, बड़ी मौज रहे, जान रहेगी सेवा करो सब, तो सबकी सेवा करने वाले को रोना नहीं पड़ता, सेवा लेने वाले को रोना पड़ता है, संत महात्मा हो वे भी सेवा लेंगे तो सेवक की याद आएगी, उनके घर की चिंता होगी, धन बढ़ जाए तो राजी होगा, धन चला तो नाराज होगा, मुफ्त में धन कुछ कर लेना कुछ कर देना, संबंध जोड़ कर दो, संसार के संबंध तोड़ दे तो जिनके साथ हमारा संबंध नहीं है उनका हमें कोई चिंता नहीं, हम समझ नहीं है। जिनका संबंध जोड़ देते हैं चिंता लग जाती है, लड़का जन्म कराते चिंता लग जाती है, बहू ब्याह कर आ जाती है चिंता लग जाती है। यार अपना नहीं था तो कोई चिंता नहीं, तो अपना अपना उपकार के लिए मानो, जैसे डॉक्टर सेवा करने के लिए अपना नहीं मानता, ऐसे सेवा के लिए अपने हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है।